Egunon, Miren Urrutia zara? Bai, Miren Urrutia naiz. Egunon, zu Koldo López zara? Ez, ni naiz Koldo López, ni Tomas Urrutia naiz. Nor zara zu, aita? Ez, ni naiz aita, ni aitite naiz.